ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundo magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginit o tagulan, haharapin bawat unos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin. Sa mundong walang katiyakan, sabay natin gawing kahaponan, bukas. Ikaw at ako pinag-isa, tayong dalawa may kanya-kanya sa isa't isa. Tayo ay sumasandal. Bawat hangad kayang abutin, sa pangambay di paaalipin. Basta't ikaw, ako, tayo magpakailanman. Kung minsan ay di ko nababanggit, pag-ibig ko'y di masukat ng anumang lambing. At kung magkamali akong ika'y saktan, puso mo ba'y handang magpatawad? Gagawin kung mawala ka, buhay ko'y may kahulugan tuwing ako'y iyong hagan. Umabot man sa ating huling hantungan, kapit puso kita ang hahayaan, ngayon at kailanman. Ikaw at ako,